Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. A może zmienimy auto? No tak, zaczęły się wyprzedaże. Zaczęły? Jedziemy dalej. W Hyundai wyprzedaże wchodzą na wyższe obroty. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z konkretnymi upustami. A do tego promocje na ubezpieczenie i serwis. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, drugi dzień listopada. Jest siódma, czas na serwis, który przedstawi Romuald Wójcik. 14 osób zginęło w Nowym Sadzie w Serbii na skutek zawalenia się dachu przed dworcem kolejowym. Policja prowadzi postępowanie w sprawie gwoździa w cukierku, który dostało dziecko podczas halloweenowej zabawy. Kolejna amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy, tym razem o wartości prawie $500 milionów. 14 osób zginęło, gdy runął dach nad wejściem na dworzec kolejowy w serbskim mieście Nowy Sad. W nocy zakończyła się praca służb ratunkowych. W internecie opublikowano krótki film z monitoringu, na którym widać, jak dach spada na podróżnych. Konstrukcja w ułamku sekundy jednocześnie zerwała się z budynku. Stąd ostatecznie w szpitalach jest troje rannych. Spod gruzu wyciągnięto jednak aż 14 ofiar śmiertelnych. Zidentyfikowano na razie 9. Jeden obywatel Macedonii Północnej, pozostali to Serbowie. Po tragedii z orędziem do narodu wystąpił prezydent Serbii Aleksandar Vučić, który ogłosił dzień narodowej żałoby. Odgórnie uwiadomiam was. Zapewniam, że osoby za to odpowiedzialne zostaną ukarane. My zastanowimy się też, jak zmodernizować jeszcze szybciej nasz kraj i zapobiec ponownie takim sytuacjom, powiedział serbski prezydent. Trudno będzie od odpowiedzialności uciec władzom. Remont dworca zakończył się w lipcu tego roku, ale z niewiadomych powodów daszek pozostał nieodnowiony. Piotr Piętka, Polskie Radio. Policja prowadzi postępowanie w sprawie gwoździa znalezionego w cukierku, które dostało dziecko podczas zabawy z okazji Halloween. Doszło do tego w miejscowości Lipki Wielkie w województwie lubuskim, mówi Marcin Maludy z Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie. Rolą gorzowskich policjantów jest ustalenie, kto stoi za tak nieodpowiedzialnym zachowaniem, które mogło doprowadzić do tragedii. Mama i opiekunka chłopca złożyła już oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Czyn rozpatrywany jest jako narażenie człowieka na utratę zdrowia i życia. Jak dodaje Marcin Maludy, w sprawę zostali zaangażowani policjanci kryminalni. Rozpytujemy osoby, przysłuchujemy, sprawdzamy też zapisy monitoringu, wykorzystujemy tutaj bardzo szeroki katalog czynności charakterystycznych dla zdarzeń o charakterze kryminalnym. Na razie nie wiadomo, w ilu cukierkach były gwoździe i czy w takich przypadków było w tym regionie więcej. Do podobnej sytuacji doszło na Pomorzu. W słodyczach znaleziono igły i inne metalowe elementy. Tam również sprawą zajęła się policja. Kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad $420 milionów zatwierdziły amerykańskie władze. Chodzi m.in.